إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوى توفيق ربي عز وجل يسون درس توحيد يسون تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي ويسو نجي وانتي على له الخلق والأمر xanaadu moom la ñeel, moom borom bi tabaraka wa taala moom dong, kon loolu ak saxal la ma ngoog, ndax illa moom waxoon nañ ne xarfu tanbih la wa taqrir, kon daal ndekete ñeelul keneen ku dul moom. Lan moo ko ñeel? Moom dong al xalq ak mbind, mooy la création, bind bi muy bind mbindee fi moom la ñeel, wal amru ak li nga xam ne mooy digle, digle it moom la ñeel. Waaye waxoon nañ ne digle moom ñaari façon la. Digle goo xamante ni nii mooy digleg univers bi, mooy digleg àdduna, ak digle bi nga xam ne mooy digleg diina, moom mooy sharia bi, mooy waxyu bi nga xamante ni nii moom lay wàccee moom borom bi jalla waala. Bu ko defee gannaaw loolu nag mu ne tabaarakallahu rabbal aalamin, barkel na ki nga xamante ni nii moom mooy Allah. Allah moomee mooy borom binde fi. Tabaarakallahu rabbal aalamin, barkel na ki nga xamante ni nii moom mooy Allah di borom binde fi. Mu ne tabaraka ayta aadama alladhi hadhihi af'aluhu wa hadhihi qudratuhu wa hadhihi makhluqatuhu tabaraka wa ta'ala. Mu ne tabaraka manam magna, barkelna manam magna al aadama akuk maggaay. Mu ne ki nga xam ni yii moom mooy ki koy def. Yooyu yan la? Bind mbindee fi, joxe ay digleem, digle kawnan ak digle sharan, mbinduk asamaan, mbinduk suuf, mbinduk jant bi ak ya ca aju, mbinduk weer bi. Xoolal yooyu ni mu rëyee, xoolal yooyu ni màggee. Ma ko tey yooyu buñ ko génnee woon ci univers bi luy des, ma ko te loolu ñu génneeg la des lépp moom mooy ki nga xam ne moo leen sàkk, mooy ki nga xamante ni moo leen amal. Mu ne ki nga xamante ni nii lii ca kàttanam la, ki nga xamante ni nii lii ay mbindeefam la. Mu ne tabaaraka moom fi'lun xaas bihi subhaana, fi'l la, fi'l mooy verbe boo xamante ni xaasun bihi subhaana, dafa nekk loo xam ne lu particulier la, lu borom bi jagoo, keneen moomu ko, keneen bokk ci nag ak lu kooku for gis nga, ak lu kooku for li ann albaraka la tunaalu illa min indillah, ndax barke dee su ko amee ludul fa borom bi tabaraka wa taala. Waaw, dee su ko amee ludul fa borom bi tabaraka wa taala. Al baraka min Allah, barke si yàlla lay jóge, du jóge si mbindeef. Loolu moo tax kenn du dem ci mbindeef naan da ngay taasu ci barke, gis nga. Waa ngoog masalan day mel ni waa ji dem kenkaayri jënd peinture këram ba pare. Yow nga bàyyi ba mu kenn peinture këram ba pare, yow nga bëgg peinture sa kër, ngay dem ci peinture am ne dang ci tassu pour peinture sa keur yow kay da ngay dem quincaillerie jënd peinture wala dé da ngay dem quincaillerie jënd peinture mais dem ci miru jambour yiñ peinture nan dang ci tassu way nga nan non waji peinture am bi dafa bax peinture am bi dafa rafet wax mais dang koy laaj fan la jëndé peinture koy laaj fan la peinture bi di jaay nga lijeenti fexé pour mëna jënd peinture bu mel nonu indi say bouteille peinture li peinture mu rafet lolou moy mbir mi mango Allahul musta'an donc ak barké mom ma ngay bawo ci borom bi tabaarak wa ta'ala du bawo ci keneen kudul mom lolou motaxit desuko wut ci keneen kudul mom gis nga ko tabaarak allazi bi yadihi al-mulk tabaarak allazi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi gis nga ko mango tabaarak tabaarak mom moy ki nga xamanteni ni moy def barke moy ki nga xamni moy yor barke borom barke la legi da ngay dem ci mom borom barke la buñ ko waxe lu muy teki moy mbindef mom mo yor barke diko joxe dedet ku deg lolu yum borom barke lu muy teki moy da ngay dem na ngay tasu tasu moy nga imprégné wu quoi nga jema wut wut lu nga jema takal sa bop xam nga jema forantu lolu moy tasu quoi gis nga mo tax souvent da ngay ñu gene ben xer ne kalen tasu ci barke bi ku nek ñew di ray ci xer bi manam di jema imprégné wu ci barke xer bi quoi d'abord awwalan mbir kenn lu ne mbir mi amna barke ludul dañu am texte nas sarih buy wone ne mbir mi amna barke manam bindef ci bindef yi est ce que gis nga luñu am texte sarih buy wone ne li amna barke gis nga wa illa di boyal nonu rek garag bi da am barke xeer bi da am barke ndox mi da am barke tem bi da am barke sans preuve gis nga sans preuve bila dalilin wala burhan gis nga lolou taqawul la gis nga di wax luñ la wax lawul gis nga lolou la iftira la ay sos la est ce que gis nga mango sunu borom mom mo yor barke mo koy def fuko neex gis nga ko mo koy def fuko neex mom borom bi tabarak wa taala motax buñ koy wut dañ koy wut ci mom directement du am intermédiaire nak liñuy wut ci borom bi tabarak wa taala du am intermédiaire ñu bari dañuy jaawale ndaysan motax da nga len di yeureum soné du am intermédiaire dañuy jaawale relation yi manam yow julli bi ngay julli kokoy jullil sa borom est ce que day am intermédiaire julli bi est ce que da am boko julle da am kokoy jox koku jël julli bi yobul ko yalla dedet gis nga mango sa borom nak wahyu bi muy wacce ci yow wahyu bobu sa borom day tan ay yonent jox len ko ñu indil lako xam nga kon fofu amna intermédiaire mais par contre yow lila sa borom sante nga war ko def fofu amul intermédiaire gis nga lolu dang koy def defal ko sa borom mun dong bila wasita sans intermédiaire parce que gis nga mango lolu bokul ak sunu borom mom yoni gi muy yoni jibril yoni bi muy yoni yonentou bo xamni nit la ni yaw yonentou bobu ñew indil la li yalla wax nga jël ci yonentou bobu waye nak yaw la nga wara def nak yaw la nga wara def bu boba yaagi yonentou bobu nga xamni nit la yena ci yam da ngeena wara defal sen borom ko wara julil da ngeen ko wara ñaan da ngeen wara xettali ku ci mom da ngeen ko wara koral mom ngeen ko wara defal fofu du am intermédiaire amul bi barakati diw amul bi jahi diw amul bi len lutax ndax yoy dafa tudd ay ibadat ay jaamu yalla la jaamu yalla amul barke kenen ndax kenen ko seen ci mom barke ka def ci mom barke ba kan la moy ki ngay jaamu ki joxe barke bi ala tante bi xana do baye xel do setantal gis nga lolou ki joxe barke gis nga ko donc amul ci barke kenn lolou la yonnati bi alayhi salatu wassalam yag jagal ndax gis nañ yonnati bi alayhi salatu wassalam ci ay ñaanam mu doon ñaan yalla yalla defal ñu nangam ci barke mam ibrahim hmm wala ci barke musa wala ci barke nuh wala ci barke yonanti wala ci barke jibril est ce que gis nga ndax dañ nan yonanti yoy amuñu won barke yalla mayu len won barke ndax dañuy wax lolou ha way ku saña wax lolou kan mo saña taxaw fi wax ne yonanti yalla isa amul won barke ha wa tuhyi al-mauta bi izni ko ga mi yalla ne ko yow ngay dekkal ku de nga dekkal ko ci sama ndigal koku amulon barke ha kan mo tsanya taxaw ne mam ibrahim amulon barke qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ha mais ndax yonent bi meusna ñaan ñaan ci barke mam ibrahim ñaan ci barke isa wala musa wala benen yonent mom la yalla yoni gis nga fofu digënté li suñu borom yoni ak ci jaamami moy intermédiaire bi légui lutax ñun duñ def comme ni intermédiaire bi defé hmm alquran ji ñuy jang kan moñu ko transmettre ci suñu borom la joggé mais kan moñu ko transmettre ci yaronte bi alayhi salatu wassalam walillahi alasmaul husna fad'uhu biha suñu borom dafa waxna fad'uhu bi barakati ibrahim fad'uhu bi barakati muhammad sallallahu alayhi wasallam fad'uhu bi barakati kaza wa kaza hmm dedet yalla dene man may borom tour yi nga xamni ñoo gëna mat ñaanel ma ci samay tour motax yaronte bi loolu doon appliquer ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis gis nga ya zal jalali wal ikram ak yu deme non mais ñu bari dañuy deg tel rek ne dam na dañuy deg barke rek ñu fex diko wuti fahimta te duñ xam nan lañ koy wuté ak fan lañ koy wuté kon barke nañu xamni al baraka min allah ci yalla lañ koy wuté du ci yonent du ci yonent wa du ci yonent fofu aussi ñu bari dañ fay def erreur dañ nan ci ñeneen ñi lañ ko dakk way yonent yi bokku ñu ci yonent yi ay bindef lañ li nga xamni moy jaamu yalla amuñu ci ben part lolu règle bu élémentaire la règle bu élémentaire ak jaamu yalla amuñ ci ben part amuñ ci ben wal ngok mune kon al baraka moy lan al baraka hiya kathratul khair wa namaa'u moy doteku go xamanteni ni aku giiw da koy dotelu doteku bari wayam ak manam biji développer bo xamni da koy développer ak yiw mango yiwal al-akhirah yiwal aduna mango mune sunu borom nak barakatuhu la tantahi barkay borom bi tabaaraku wa ta'ala mom du jeex ndax bari wayam amal makhluq waye bu fekenteene mbindef la nak mom fala yuqalu lahu tabarak desu ko wax tabarak nga ko mune mbindef mom desu ko wax tabarak inma yuqalu lahu mubarak lañ koy wax moy ah yalla barke lan nala gis nga mais du mom moy ki nga xamanteni huwa allazi ياتي البركه من عنده بركه بسم موم لاي جوغي ديديت مون لا نكاي واخ موي بارك الله فيك ولا وجعله مباركا يالنا لا يالا باركلال yalla na la ko yalla defal mu nek lu barkel gis nga ko mango mune wal barakatu kulluha min indillah barke leppam nga bawo fa borom bi tabarak wa taala barke leppam nga bawo fa borom bi tabarak wa taala mune rabbul alamin borom binde fi مثل ما سبق في هذه الآية قم نمجيتو رك في آية بي تقرير التوحيد لي نيك موي تر غو خامتيني آية بي داكوي تر توحيد توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه توحيد الربوبيه اك توحيد الالوهيه كون آية بي دا فاي تر ليغا خامتيني موي خيتو توحيدي نдах توحيد اي خاج لا اكو توحيد اي خاج لا bu ko defé kon xéetu tawhid bi ay bi da fay ñew di teur li nga xamanteni mom moy xéetu tawhid madam kennal bi nga xamni war nañ ko kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci jaamu biñ koy jaamu kennal ko ci ay jëfëm ak momelam mom borom bi tabaarak wa ta'ala kennal ko ci turam ak melokanam mom borom bi tabaarak wa ta'ala bu ko defé ñu tek fofu sun baam ñaan borom bi dafa ñu tawfiq dafa leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.